Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 2 Eylül Perşembe. Yıl 2010, ay 9, gün 245, Hızır 120. 1431 Hicri Ramazan 23, 1426 Rumi Ağustos 20. İstanbul için iftar vakti 19.46. Fırtına. Günün malumatı. Eylül. Eylül sonbahar mevsiminin ilk ayıdır. Eylül adı Süryanice'den alınmıştır. Bu ay gençlerimizin açık havadan yararlanmaları için son fırsattır. Yılın 9. ayı olan Eylül, İngilizce'de September, Fransızca'da September, Almanca'da September, İtalyanca'da September, Macarca'da September biçimindedir. Yazın sona erip sonbaharın başladığı bu ay, günün eşitliği bakımından da önemlidir. Ekinoksa'da da verilen güntün eşitliği 23 Eylül'de gerçekleşir. Kuzey yarı küresinin aksine, güney yarı kürede ilkbaharın başlangıcıdır. Mümtaz Arıkan. Eylül ayı sağlığı. Evvelce alınmış sıtmalar, soğuk alma veya mide, bağırsak bozukluğu tekrar uyanır. Akciğer veremi de sonbaharın gelmesiyle hızlanır. Veremliler besinlerinin iyi düzenlenmiş olması, alkol, tütün ve aşırı yorucu faaliyetlerden kaçınılması şartıyla kışı rahat geçirirler. Günün tarihi. 65 yıl önce bugün 2 Eylül 1945'te 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Japonya Amerikan kuvvetlerine teslim oldu. Yemek listesi. Gün 245. Yoğurt çorbası, karnıyarık, pilav, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete'nin de başlangıcı şimdi geldi. Saat 8.09. Ömer Madra, Ali Haligua ve Volkan Artunç'la oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, Mick Kaminski'ye de bir günaydın diyerek başlayalım. ELO diye kısaltılmış adıyla iyi bilinen bir rock and roll, klasik müzik ögelerini de kullanılan bir rock and roll grubu ELO, Electric Light Orchestra. Onun 10.538 numaralı Uvertür adlı parçasına kulak verdik. Mick Kaminski bu orkestrada, daha doğrusu bu grupta diyelim, keman çalıyordu. Onun kurucularından biri değil aslında. Bir dönem orada keman çalmış önemli bir müzisyen diyebiliriz. Evet, ELO'dan açılışımızı yaptık. Şimdi bakalım neler olup neler bittiğine dünyada. Özellikle de iklimle ilgili çok tatsız haberler birbirini kovalıyor. İlk, yani Mozambik'te en az 6 kişi öldürülmüş. Çatışmalar başlamış. Gıda fiyatlarının yükselmesinden dolayı ayaklanmalar ve aynı zamanda da yakıt fiyatlarının artmasından dolayı. Bu geçen yılda ciddi bir şekilde olmuş. 34 ya da 37 ülkeyi kapsamıştı yiyecek fiyatları. Bu senede böyle bir şey olmasından korkuluyordu. İlki mi acaba diye El Cezire'den aldığımız bir haber bu. En az 6 ölü var. Mozambik'in, Afrika'daki Mozambik adlı ülkenin başkentinde. Fotoğraflarda da müthiş sefalet manzaraları, yakmak üzere yolun ortasına taşıyan, çocuklar tarafından taşınan lastik fotoğrafları da var. Reuters'ın çektiği bir haberde %30'luk bir ekmek fiyatında fiyat yükselmiş. Rusya'da ve Doğu Avrupa'daki büyük kuraklıktan bahsetmiştik zaten size. Etraflıca bahsetmiştik. Yani bütün orman, bir dönemde 800 ormanın yandığına ilişkin haberler vardı Rusya'dan. Hı hı. Hatta Çernobil'in atıklarının bulunduğu yere de sirayet etmesi halinde, evet, çok ciddi bir şey olacak deniyordu işte. Radyoaktif gazların yayılması filan ihtimali. Ondan sonra da ses kesildi. Bir daha Rusya'dan bir haber gelmedi ama yiyecek fiyatlarını da, yani ihracatı, tahıl ihracatını durdurdular. Ukrayna'da da yasakladı ve yıl sonuna kadar devam edecek. Belki sonra da devam eder demişti Rusya. Bizzat Putin'in ağzından başkan. Dolayısıyla da şimdi fiyatlar yükseliyor. O zaman da konuşulmuştu. Özellikle Güney Afrika'dan ithalata ağır şekilde bağımlıymış Mozambik. Şimdi bir de döviz sorunu da var. Yani besleyemiyorum kendimi, protestolara katılacağım. Çünkü bu yüksek fiyatlarla yaşayamayacağım daha fazla demiş. Mesela birisiyle konuşmuş El Cezire, Nelfa Temoteo pardon. Ve polis sakin olun demiş. Olağanüstü hal ilan edilmemiş henüz ama radyo ve televizyonlardan. Ve sayısını da açıklamadıkları volt yalnız miktarda tevkif, tutuklama durumu var, gözaltı filan. En az 6 kişi öldürülmüş durumda. Çok ciddi, endişe verici bir haber. Gene bir başka endişe verici haber de dünyadaki en büyük tohum bankalarından biri Rusya'daymış. Benzeri bulunmayan bitkiler dünyada hiçbir yerde bulunmayan St. Petersburg şehrindeymiş. Eski adı Leningrad'dı yanılmıyorsam. Burada yıkıyorlarmış. Tohum bankasını kaldırıyorlarmış. Neden? Gerek yokmuş. Yok, başka şey için kullanılacakmış. Apartman kompleksi yapacaklarmış. Tohum tamam. Bankasına. Ya zaten hani normal. Tohum hala onlar GDO'suz tohum mu kullanıyorlar? Evet. Ha, tamam. İyice ne gereksiz hakikaten. Arkaik bir bina, müze yapabilirler. Yok canım, bayağı şey. Apartman kompleksi işte, insanlar otursun diye villalar yapılacakmış. Yani yeri iyiymiş. Daha işlevli ne de olsa eninde sonunda piyasayı genetiği değiştirilmiş organizmalara bırakacaklardır diye tahmin etmek çok zor değil. Özel bir hızlı yerleşke bir yapılacakmış. Fransa orman yangınlarıyla boğuşuyor yalnız, onu da belirteyim hemen. Güney Fransa'da iki farklı bölgede çıkan yangında 3000 hektarlık alanın, burada tabii Türkiye söz konusu olmadığı için doğrudan doğruya yandığı, kül olduğu da söylenebiliyor. Türkiye'den gelen haberler olsaydı bir kere hem rakamı daha düşük tutarlardı herhalde, hem de işte zarar gördü. Makilik filan derlerdi. Montpellier kenti civarındaymış. Radikal'den İhsan Dört kardeşimiz aldı bir haber bu. Bölgeyi cehenneme çevirmiş yangın. Sıcak hava dalgası da vardı tabii. Kara hava ve her taraftan müdahale etmişler. Ama kontrol altına alınamamış yangın. Alevlerin hızla yayıldığı, itfaiye ekiplerinin de alevleri söndürmekte çok güçlük çektiği görülmüş. Ayrıca güneydeki Marsilya kenti yakınlarında La Ciotat kasabasında çıkan yangınsa 1001 güçlükle kontrol altına alındı diyor haber. Ayrıca Toulon ve Marsilya kentleri arasında da tren seferlerine ara verilmişti. Tekrar başlatılmış filan. Bu da böyle. Kuzey Carolina'da da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Amerika'nın doğu kıyılarında ve Kuzey Carolina'da da Earl kasırgası nedeniyle ya da fırtınası, tropik fırtınası nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmiş. Ve vatandaşların Outer Banks denen yerde bu bölgeyi hemen terk etmeleri konusunda uyarılar var. Bu gece ulaşması sahil şeridine bekleniyor kasırganın, ya da fırtına diyeceğiz herhalde Miktat Bey. Kasırganın doğru bir terim olmadığını, evet, söylüyor. 205 kilometreye ulaşmış yer yer saatte hızı. Sık rastlanan bir şey miymiş oralarda? Gittikçe artıyor sayıları tabii bunların ve şiddeti de. En müthişi de tabii Pakistan'dan gelen haberler. Yani bir ayı geçti. Üçlü bir tehdit altındaymışlar. Yani 167 milyon civarında bir nüfusu var Pakistan'ın. 170 diyen de var. Ama bir bu ülkenin beşte birini, yüz ölçümü olarak beşte birini ve en az 17 milyon insanı da perişan etti. Ve şimdi Josette Sheeran bir açıklama yapmış. Üçlü bir krizle karşı karşıya bu ülke demiş ve giderek büyüyor, genişliyor, derinleşiyor demiş krizden. Yani hiç öyle sular çekiliyor ama daha da görülen facianın boyutları hakikaten insanları şaşkınlığa uğratacak boyuttaymış. Hı hı. Bu üçlü tehdidin ne olduğunu da şöyle açıklamış. World Food Program, yani Dünya Yiyecek Programı adlı Birleşmiş Milletler kuruluşunun başında Josette Sheeran. İnsanlar bütün tohumlarını kaybettiler. Ürünlerini de kaybettiler. Bütün gelir kaynaklarını da bitirdi, silip süpürdü. Ve böylece üçlü bir şeye açıklar. Ne başlarının altında, başlarını sokabilecekleri bir çatı, yani evleri var. Ne karınlarını doyurabilecek bir şey var, yani açlar. Ve bir de çok önemli, unutulan bir boyut genellikle. O da umutsuzluk, yani büyük bir karamsarlık, psikolojik olarak çok ağır bir travmadan bahsetmiş. Yani son derece kritik demiş durum Josette Sheeran. Bir başka Birleşmiş Milletler yetkilisi de UNICEF'in başında olan Anthony Lake, UNICEF'te çocuk fonu Birleşmiş Milletler'in, bu felaketin yaklaşık 8 milyon 600 bin çocuğu etkilediğini söylemiş. Yani birçok açıdan bu bir çocuklar için acil durum, bir çocuk felaketi demiş. Yani hakikaten 9 milyona yakın çocuğun acil tehlikede açlıktan ölme durumunda kalması çok akıl durdurucu bir rakam. Son dün verdiğimiz rakamda 72 bin çocuğun her an ölme tehlikesiyle burun buruna olduğu açlıktan söyleniyordu. Çok kötü bir durum var orada. Şu ana kadar resmen 1645 kişinin öldüğü, 2479 kişinin de yaralandığı söyleniyor ama milyonlar ve milyonlarca insanın yiyecek sıkıntıdan, kıtlıktan, yiyecek sıkıntısından ve hastalıklardan büyük risk altında olduğunu söylemişler. Yani genel manzarayı umumiye böyle. Tabii bu riskin aslında bir yanıyla genellikle şöyle de yansımadığı bir gerçek sanki. Hani bir ay geçmiş durumda ve pek çok insanın hasta olduğuna dair aslında bir şeyler görebilmek mümkün. Ama tek tük bunları istatistiki olarak kimler hasta, ne kadar insan hasta, birileri ölüyor mu, birileri hastanelik mi falan buraları genellikle geçiyor. Tam şey gibi işte hani iki ölü, üç yaralı diye bir haber duyuyoruz ama o üç yaralının sonra ne olduğu genellikle pek bilemediğimiz durum. Evet, yani Pakistan'da ayrıca da başka da problemler var tabii. Yani son alınan rakamlar işte Indus Nehri'nin mesela normal hacminin 40 katına çıkması. Yani böyle bir şey tahayyül bile etmek güç geliyor insana. 20 milyon insan evsiz barksız tufandan, bu tufan aslında yani Nuh tufanı gibi bir şey. Ülkenin beşte birini sulara gömdü ve 40 milyon yani Türkiye nüfusunun yarısından epey fazlasına da ulaşmış etkilenen şu şey ya da bu şekilde etkilenen bu tufandan. Evet, bu böyle Pakistan'da ayrıca da müthiş bir şiddet olayı da var, ona da geçeriz ama çevre şeyini bitirelim. Heyelan'da da ölen her Rizeli için 10 bin lira verilecekmiş. Rize'nin Gündoğdu belgesinde yaşanan sel felaketinde ve Heyelan'da ölen vatandaşların ailelerine Rize valiliğince bankada hesap açtırılmış. Bu para dağıtma olayı son dönemlerde çok sık yaşanmaya başladı sanki. Madenciler ölüyor, işte madencilerin ailelerine bilmem kaç lira tazminat. Rize'de insanlar selde ölüyor, bilmem kaç lira tazminat diye devam eden hikaye. Gerçekten zararın tazmininden bahsediyorsak 10 bin lira ayıp herhalde, değil mi? Yani bir ölümden falan bahsediyoruz. Evet, ölen her vatandaş başına 10 bin. Kelle başına 10 bin lira fiyat biçilmiş oluyor yani. Yani işte kelle başı biçiliyorsa ucuz geliyor bana. Yok evet. Kelle başı değilse bu neyin nesidir anlayamıyorum. Çünkü hani ortada bir miktar ihmalden bahsetmek de mümkün. Yeterince kontrol olmamasından, altyapı sorunundan vesaire, ki bunlardan devleti suçlayabilmek de mümkün. Ama bir yandan devletin 10 bin lira sus payı verip aradan çekildiği bir süreç ilginç olmuyor mu? Yani hep böyle değildi değil mi? Bana mı öyle geliyor? Son dönemlerde mi gazeteler yazmaya başladı bu tazminatları? Evet, biraz bu konuda dikkat çekici böyle bir gelişme olduğu söylenebilir. Öte yandan da tabii bu heyelanla ilgili olarak da tabii hemen kriz masaları falan sonradan oluşturuluyor ama hiçbir şekilde sebep sonuç bağlantısı üzerinde yok. Bir tek kelime var mı ne başbakandan ne yetkililerden, bu 10 bin lira verenlerden de. Yani burada iklim değişiyor arkadaşlar ve tedbir şu yönde almalıyız, bırakın hidroelektrik santralleri, HES'leri falan. Bu çok daha hassas ekolojik düzeni, bu yolları falan yapmadan başka türden bir örgütlemeye gitmeliyiz demiyorlar pek galiba, değil mi? Bu benim naifliğimden gelen bir şey mi? Normali bu değil mi yani? Şunları veriyorlar mesela. Yapılan açıklamada şöyle. 63 personel katıldı. Toplam 28 yükleyici, 8 grader, 62 kamyon, 11 ekskavatör, 4 dozerle çalışmalar devam ediyor diye. Yani insanın hayranlık duyması bekleniyor herhalde bunları, bu açıklamalar karşısında. Ne? 28 yükleyici de mi tanıdılar? Kaç ekskavatör? 11. O harika. Hele bir de 8 grader'i de bunlara eklersen neler yapmışlar. Teşekkürler Türkiye. Evet. Yani gerçekten durumun ne kadar çirkin olduğunu farkında mı hakikaten bu haberi? Haberi yapan açısından kastım muhabir değil. Bu haberin oluşmasına katkı sağlayan, haberi veren, şu kadar ekskavatör, bu kadar grader yolladık falan diyen arkadaş ama galiba bunları normal sayacağız çok yakında. 13 kişi hayatını kaybetti, 7 yaralı vardı ve Kopuz ailesi neredeyse tamamen yeryüzünden silindi. Hala kayıplar arasında da Havva Kopuz var. Arama çalışmaları devam ediyor. Ve bir meteoroloji işleri genel müdürlüğü de valiliği bilgilendirmiş. Valilik de anlatıyor işte. 63 personel, AKUT, sivil toplum kuruluşlarına bağlı 63 personel varmış. Ayrıca Karayolları, DSİ, Devlet Su İşleri, İl Özel İdaresi, Rize Belediyesi ve diğer belediyeler, artı Kızılay, işte gelenleri, bu çalışmalar, ekskavatörler, 4 doza, Türk Silahlı Kuvvetleri de 3 helikopter ve 19 personeliyle, 19 AKUT personeliyle 1,5 gün çalışmalara katılmıştı. Böyle bir bilanço veriyorlar. Evet, böyle. Discovery Channel binasına da bir baskın yapılmış. Onu bir duydun mu? Evet. Yaptığı çevre belgesellerinden memnun olmayan birisi Discovery Channel'ın galiba merkezi binası galiba, evet. Oluyor. Silver Spring'de. Basmış ve çalışanların bir kısmını rehin almış. Sonunda kanlı biten de bir eylem, gayet tatsız bir şekilde rehin alan kişi vurularak öldürülmüş. Evet. Şimdi tam ne olduğunu anlamadım. Yani bir iki tane daha da baktım. Sen tam anladın mı neymiş? Yani akli dengesi yerinde değil herhalde. Öyle de demek mümkün. Tabii böyle bir eylem mi yapan birisinin akli dengesinin pek yerinde olduğunu söylemek mümkün değil. Şunu söylüyor. Discovery eleştiriyormuş, adına kayıtlı bir web sitesi yapmış ve diyor ki bu kişiler, bu programları yapanlar gezegenin problemlerine katkıları konusunda oldukça sinsi ve aldatıcı hareket ediyorlar. Sadece yeni programlarına, şovlarına bakın. Bence bu sadece para kazanmaya yönelik ürünlerden biri. Greenwash diyor, yani yeşil badana. Gerçek çözümlerle en ufak bir ilgisi yok diye de eleştiriyor. Yani katılmadığımı söyleyemem. Aslında hakikaten bu belgesel dünyası durumu bilgi verirken çok iyiler ama işin çözüm, yöntemler, neler yapılabilire dair bir skala oluşturmak vesaireyle ilgili epey epey. Ve gerçek sorumlulara ilişkin var mı bir şey yani? Geçtim artık sorumlu kısmını. Bari ben daha çok hani mesela konu iklim değişikliği ise iklim değişikliği ile ilgili neler yapılabileceğine dair sunduğu skalalar o kadar dar oluyor ki genelde bu belgesellerin. Hani zaten işte bekleyeceğiz, babamız ne derse falan gibi bir şeye geliyor iş. Evet, yani son derece büyük ölçüde katılmak mümkün bu eleştirilerine ama yöntemin böylesine bir şiddet kullanması kendisinin de artık çığırından çıkmış bir kişi olduğunu da düşündürüyor doğrusu insana. Çok kanlı ve acı bir şey. Tabii öbür tarafından da işin bakacak olursak trajikomik tarafları da var. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu devam edip sözlerine devam ediyor. Bergama'daki Antik Alyanoy Kaplıca Merkezi'nin yeni yapılacak baraj, Yortanlı Barajı sularının altında kalacak olmasına tepki gösterenleri eleştiriyor. Başta da pop şarkıcısı Tarkan'ı. Ben şarkı söylesem olur mu filan gibi. Olur yani, zaten hani şarkı söylerse herhalde biz dinlemek zorunda olmadığımıza göre bir sıkıntı yok ama hala aynı şeyi yapmaya devam ediyor. Baraj yapımını gidip de bir antik bölgenin üzerine bir uzmanlık alanı zannediyor Veysel Eroğlu. Yine aynısını söylemiş çünkü, işin uzmanlarına bıraksın falan. Böyle bir şey yok. Bu hiç uzmanlıkla alakalı değil. Bu vatandaşlıkla ilgili bir şey zaten, evet. Ayrıca yani Tarkan burada bir sanatçı ya da şarkıcı olarak, besteci olarak filan konuşmuyor ki. Değil mi? Aranje etmeye falan gelmemiş orayı anladığım kadarıyla. Hayır, doğrudan doğruya bu burada bir yıkım durumuna karşı, yani çevre yıkımı ve kültürel bir yıkıma karşı duran bir tavrı var. Bunun uzmanlıkla filan, kendisinin şarkıcılığıyla en ufak bir ilgisi yok. Yani bakan kavrayamamış bana sorarsan meseleyi. Bence kavramış da bizim kavrayamayacağımıza inandığından böyle konuşuyor. Evet, dün zaten Mithat'la da aynı şeyi konuşuyorduk. Evet. Yani yapılan popülist politikalar hiçbir şekilde halkın kavrayamayacağı düşüncesi üzerinden yürütülüyor. Bu referandumla ilgili olarak da gerek özellikle AKP'de ama MHP'de ve şeyde de aynı bol şeyi bol bence var. Rahatlıkla görmek mümkün. Yani hani Cumhuriyet ilk eğlenceli tırnak içi referandum sözcüklerinden biri şeydi. Hatırlatmak adına sadece. İşte kayısı sorunu çözecek mi? Hayır falan diye devam eden hani en ilk çıkanlardan biriydi eğlenceyle ilgili. Neyse. Alianoy diye antik bir kent olmadığını tekrarlamış. Yani inanılmaz bir ne diyor olduğu şey. Tam belli değil. Oranın ne paşa kaplıcası mı, paşa kapısı kaplıcası mı? Neyse öyle bir şey olduğunu iddia ediyor. Yani hiç Türk-Osmanlı mimarisi ya da Türk-Müslüman mimarisi olduğunu söylüyor. Paşa kaplıcasıymış. Bizans döneminde. Ha, Bizans dönemini kabul etmiş ama. Paşa kaplıcası mı koymuş Bizans adını? Kısa bir zaman kaplıca olarak kullanılmış, sonra gelişen zamanlarda tahrip olmuş. Biz oraya baraj yapmasak kimsenin haberi bile olmayacaktı diyor. Ya, yani hakikaten insanın nutku tutuluyor söylenen. Ne diyebilirsin ki cevaben şimdi? Tarihi eserleri he çıkarıp amca koruyoruz. Bunun için para sarf ediyoruz. Biz oraya 5-6 milyon lira para harcadık. Burada bu üslup da güzel. 5-6 milyon yani 1 milyon liradan bahsediyor bir. Trilyon mu ediyor 1 milyon? Ya onun için önemli değil. Sonuçta evet, koca bütçenin içinde minik rakamlar bunlar. Çıkan tarihi eserler de Bergama Müzesi'ne götürülüyor diyor. Yani benim bir anladığım yandan tarihi kadarıyla eser yok diyor. Sonra da çıkanlar da Bergama Müzesi'ne götürülüyor diyor. Zaten barajı yapmasalardı, kimsenin haberi olmasaydı bu tarihi eserlerde çıkmasaydı değil mi? Falan diye devam eden bir hikayesi var gibi. Yani kahretsin, barajı yaptık, haberi oldu bunların. Bunlar yüzünden bir de 5-6 milyon para harcayıp bunları da çıkardık, müzeye koyduk. Hala dırdır, ayıp, ayıp diye. Tipler. Başbakan değil mi? Daha ne yapsın yani? Bence şarkı söyleyebilir, sorun değil. Yayınlar mıyız bilmiyorum. Hani onu herhalde değerlendirmek gerekir ama. Yayın kuruluna şey yaparız. Yaparız ama hani bu da neden şarkı söylüyor demeyiz herhalde. Ya da söylüyorsak böyle binlerce kategori var. Çok sorun değil. Teknik bir konudan bahsetmiyor. Baraj ama derken bunun farkında. Tarihin gördüğü en başarılı çevre bakanı sayılmaz kendisi. Hatta çok giderek umut kırıcı olduğunu söylemeliyiz. Bir enerji ve ekonomiden sorumlu devlet bakanı olsaydı bu şeyle sözleri söylemesinde en azından bir sebep bulabilirdik. Bence yine bulamazdık. Diyelim ki konu bir termik santral olsaydı ne fark edecekti ki? Sen karışma, biz yapıyoruz falan diye böyle. Nasıl diyebilir sanki yani? Babasının evinde amcaoğlunun arazisine bilmem ne dikiyor gibi takılan bir bakan durumu. Osman Pepe'yi çok istifaya çağırırdık vakti zamanında. Sanırım Eroğlu'yu istifaya çağırmak çok anlamlı değil ama bence etmeli. Yani hani hem görevini yapamıyor üstüne üstlük, hem de eğer anlattığı, bize çizdiği çerçeve kendisi de inanıyorsa bu görevde durmamasında ciddi fayda var. Çok. Yeterlilikle ilgili bir tartışma yapılabilir. Yani çevrenin de herkesin de akıl sağlığı açısından da, vicdan kaygıları açısından da fayda var, evet. Şarkı söylemesi konusunda benim de hiçbir şeyim yok, itirazım yok. İsterse yapabilir ama kahkaha atıp kıh bu olacak iş değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu arada yani Greenpeace'in ne yaptığını da dün konuşmuştuk Açık Yeşil programında Ümit Şahin'le birlikte. Arktik bölgede Kuzey Kutup Dairesi'nde koskoca Danimarka donanmasının da Grönland'ı korumak üzere filan oradayken aralarından geçip petrol aramayı durdurma, yani bir şeyi, oradaki platformu durdurarak tutuklandılar tabii. Ama bugün John Sauvin da, Greenpeace yetkilisi, yani Greenpeace'in başkanı John Sauvin bir açıklama yazmış Guardian gazetesinde. Bu Greenpeace'in Kuzey Kutbu'ndaki Arktik bölgedeki işgali çok basit bir mesaj içeriyor. Fosil yakıtlar için delmeyi, sondajı bırakın. Dünyayı bundan kesmek lazım. Bu sütten kesmek şarttır diyorlar. Çok saatte ilerliyor. Ve yani zaten bütün senaryoları şey olarak ortaya koyuyor. Hiçbir kurtuluşunun olamayacağını dünyanın bu gidişle net bir dille de söylemiş. İşte yapılması sebep-sonuç ilişkisinden kastettiğimiz bu insanların. Hı hı. Bu şekilde ellerini taşın altına koymalı ve koyması gerekiyor. Orada da mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde de hakimlerden biri gene derin denizlerde petrol arama moratoryumunu bozmuş hükümetin. Yok illa çıkaracaksınız diyorlar. Gerekiyordur. Hakim de herhalde zaten şey, bu sondaj yapan firmalarda parası bulu olan hakimler diye düşünüyor insan. Tabii bunu bir şeye dayanmadan söylediğimi de hemen peşinden söyleyeyim. Ama böyle bir şey çıkarsa hiç şaşırmam. Çok ısrarlı bir şekilde Amerika'da yargıçlar, çünkü güneydeki yargıçlar özellikle büyük bir bölümü, 1/4'ü filan, öyle bir araştırma vardı. Geçenlerde sizinle paylaşmıştık. Büyük bir bölümü zaten o şirketlerin hissedarları durumundalar. O yüzden de böyle davranmaları normal olabilir. Evet, Pakistan'da da Şiileri hedef alan saldırıda 28 ölü oldu. Korkunç haberiyle de Pakistan'ın şeyleri yetmiyormuş gibi, sıkıntıları ve dertleri. Hazreti Ali'nin ölüm yıl dönümünü anma törenlerine katılan Şiileri hedef alan bombalı saldırılar Lahor'da 200 kişi yaralanmış, 28 ölü var en az. Galeyana gelen halkta bir karakolu ve bazı araçları ateşe vermişler. Bu da Voice of America'nın haberinden okuyalım bunu. Fakat sebebi de şöyle, Pakistan ordusu Hayber aşiret bölgesinde militan hedeflerine düzenledikleri hava operasyonu vardı. Onun arkasından oluyor. Kadın ve çocukların da dahil 60 kişinin öldüğünü açıklamışlardı o operasyonda. Ve gerekçe de ne biliyor musunuz? Nasıl söylemişler? Militanlar da sivilleri kalkan olarak kullanıyor. Onun için kadın ve çocuklar ölüyor demişler. Yani insanın midesi bulanıyor, evet. Çok feci. Bir gecede 45 militan öldürüldü diye bir haber veriyorlar Hayber bölgesinde. 40-45 terörist, ama diyorlar ki çok sayıda kadın ve çocuk var. Birisi cesaret edip onu söylemiş. Onlar da militanların tabii şeyi yüzünden diyorlar. Kötü yani. NATO üyeleri arasında da Afganistan Savaşı'na ciddi destek azalması varmış. Yani Hollanda geçen ay 1900 askerini çekti ve Afganistan'daki görevini sona erdiren ilk NATO üyesi oldu. Son olarak da Britanya Başbakan Yardımcısı Nick Clegg'in ağzından 2015'e kadar, yani 4 yıl içinde, 5 pardon, Afganistan'da tek bir İngiliz askeri kalmayacağını, Britanya askeri kalmayacağını belirtmiş. Fakat başka Polonya var. Yılda 1 milyon dolar masraf yapıyoruz. 1 milyar bunu kaldıramayız demiş. Seçim kampanyasında da Komorowski, yeni cumhurbaşkanı Polonya'nın, Afganistan'daki 2600 askeri de 2 sene içinde geri çekme sözü vermişti. İsveç'te de seçimi kazanırsa muhalefetteki sol ittifakın lideri Mona Sahlin, Afganistan'daki 500 askeri gelecek yıldan itibaren çekme vaadinde bulunmuş. Ne demek gelecek yıldan itibaren, bunu da anlamak mümkün değil ya. Niye? Ne zaman istiyor? 500 askeri gelecek yıldan itibaren çekmek ne demek? Bu bir ordu mu ya böyle? 500 bin kişi mi var ki peyderpey çekiyoruz? Gelecek yıl şu gün çekeceğim dersin. 500 askerden bahsediyoruz ya. Uçak mı bulunamıyor yani? Şimdilik demek ki gerekiyor durmaları. Böyle bakamaz mıyız? Evet. Mevcut İsveç Başbakanı Fredrik Reinfeldt ise asker çekme konusunda takvim belirlenmediğini açıklamış mesela. Ama günden güne destek kaybediyor. Türkiye'nin de çekmesi söz konusu olabilir mi? NATO askerlerini oradan. NATO, Afgan, o, ama onlar muharip değil değil mi? Türkiye'nin askerleri daha çekmezler. Yok, çekmezler. Ya zaten bizimkiler, yani biliyorsun ki dostluk, kardeşlik, şeker dağıtımı ve patlak lastiklerle ilgili işte yardımcı olarak lastik değiştirme işlerine bakıyorlar. Evet. Bu amaçla orada bir ordu bulunduruyor Türkiye. Evet, ama bu arada da şeyler, her onlar gelmiş sessiz sedasız. Geldi, geldi sessiz sedasız, bir yandan da ara zamanı ara geldi. Ara zamanı geldi, atladık, evet. Açık Gazete. Jimmy Mac, oh Jimmy Mack adlı şarkıyı Martha and the Vandellas adlı gruptan dinledik. Rose Ashford Holmes 1943'te bugün doğmuştu. Bu ünlü Motown şirketine bağlı Martha and the Vandellas grubunun soprano şarkıcısı. Onun doğum münasebetiyle çaldığımız çok ünlü şarkılarından biriydi Jimmy Mack. Açık Radyo 94.9'da devam ediyoruz. Biraz önce sözünü ettiğimiz şey haberi de hemen kısaca verelim. Zaten sessiz sedasız ve kısaca gelen bir haber. Her onlar gelmiş. 2009 başından beri epey bir Türk-İsrail ilişkilerinde normalleşmeye giden bir adım daha atıldı diyor Aslı Aydıntaş başta. Hı hı. Her şey normale doğru gidiyor anlaşılan. Normal ne? Hı? Normal ne? Yani böyle hani bir norm olması lazım ya bu konuda normal diyebilmemiz için. İşte normal şey alışverişin tam gaz devam etmesi. Hı hı. Askeri alışveriş falan. İyi. Ya bu peki normal mi? Ölümlerin devam etmesi İsrail-Filistin ilişkisinde de bir çözüme gidilecek mi gidilmeyecek bir tartışması da var. Yani gerçekten biraz zorlama bir tartışma durumunda aslında her iki taraf açısından da. Değil mi? Biraz da öyle bir garip bir şey var. Yani hani evet, arada Amerika abi olmasa hakikaten kimsenin pek masaya oturası varmış gibi değil. Çünkü Filistin tarafı açısından durum epey karışık halde. İsrail tarafı açısındansa Netanyahu hükümeti zaten hani kulağa inci küpe diye takılabilecek bir hükümet. Aynen öyle. 10 Heron'dan kalan 4'ü 6'sı teslim edilmişti. 4'ünü de geri çektiği teknisyenleriyle birlikte geçen hafta sessiz sedasız Türkiye'ye göndermiş. Bu da normale dönüş olacak. Hani bu seni döner yaparım, köfte yaparım filan tartışmaları filan da vardı ya İsrail. Aha. Kabinesi içinde yürütme kurulunda bizi çok heyecanlandırmıştı. Acaba köfte ve döner yapacaklar mı birbirlerini Lieberman filan şahs lideri filan diye. Şimdi onlar da çözülmüş. Siz sağ biz selamet. Yani aslında pek sağ selamet durumları olmadığı için bütün bu olaylar ama tabii bir çeşit sağ selamet ve bunu da normal sayabiliriz. Çünkü uzun süredir devam eden her şey anladığım kadarıyla bir yanıyla normal. Bu normal olan durumun dışına çıkan birkaç şeyden bahsetmek mümkün. Dün bir haber vardı. Veremedik, kaçırdık değil. Sadece arada kaynayan haberlerden birisiydi. İsrailli 4 sivil dün öldü. Öldürüldü daha doğrusu. Yerleşimciler, illegal yerleşimlerde oturan insanlar arasında. Evet, siviller en nihayette. İki kadın, tabii. İki tane adam. Biri de hamileymiş. Ve işte bu çok fazla üzerine söylenebilecek bir şey yok. Gayet olmaması gereken şeylerden birisi pek çok açıdan. Ama bundan öte mesela Vatan Gazetesi'nde bugün okuduğumuzda bambaşka bir hikaye okuyabilmek mümkün. Hani uluslararasında normal diye bir şey olmadığını düşündürten haberlerden biri oldu bana. Çünkü hani bana göre normla vatana göre belli ki farklı. Hamas'tan barışa darbe demiş Vatan Gazetesi. Bunu böyle görüyor olmak tabii ilginç çünkü ortada barış olmadığından hani Hamas'ın da darbe vurabilme ihtimali falan diye böyle hani uzun bir hikaye girebiliriz, girmeyelim oraya. Perspektifi şu Vatan'ın bugünkü manşetinde: İsrail'in Kudüs'ü paylaşalım önerisinde bulunduğu gün Hamas İsrail'i 4 sivil öldürerek ABD'deki barış görüşmesini torpilledi. BM insanlığa sığmaz diye kınadı diyor. Yani Birleşmiş Milletler bir kınama organı olarak zaten görevini yerine getirmeye devam ediyor. Bundan ötesini bekliyor olsak da hemen hemen her silahlı saldırının ardından buna benzer insanlık dışı, insanlığa sığmaz falan gibi bir şey söylenir Birleşmiş Milletler tarafından, ama hangi taraftan geldiğinden de bağımsız Vatan Gazetesi'nin bunu manşete taşıyor olması başka hikaye değil mi? Bu da politik normlarla ilgili. Evet. Bir de tabii geliyoruz bu Kudüs'ü paylaşalım önerisinde bulunduğu gün. Aa dedik, biz de pek sevindik. İsrail'in çünkü Kudüs en ciddi sıkıntılardan biri barışın gelmesiyle ilgili. Doğu Kudüs'teki işgalin kalkması gerekiyor. Çünkü İsrail'in de 1967 sınırlarına dönmekle ilgili bir taahhüdü var. Devamı işgal altında toprak olarak tanımlanıyor net olarak. Ancak Kudüs'ün paylaşılmasına Netanyahu hükümeti gayet soğuk baktığını defaatle açıklamıştı başbakanının ağzından. Bu haberler şundan kaynaklanıyor. Ehud Barak'ın Haaretz gazetesine vermiş olduğu bir röportaj var. Evet, Barak Savunma Bakanı. Evet, Savunma Bakanı olarak şunu söylemiş. Yani bir barışa doğru gidilecek olursa demiş. Bir şekilde özel bir rejim sağlanarak Filistin üzerine denge sağlanabilir. Bu özel rejimden kasıt uluslararası alan olabilir. Doğu Kudüs'ün Filistin'in neyden bahsettiğini bilmiyoruz. Ama en nihayetinde böyle bir söz söylüyor olması önemli denilebilir. Ama ve lakin tabii nereye kadar önemli? Çünkü hemen bir saat sonra Başbakan Netanyahu'dan da bölünmez başkent diye bir açıklama gelmiş. Bu açıklamayı herhalde vatan görmedi ya da o anda baskıya girmişti gazete ve bu da yarınki gazetenin manşeti olacak. Hiç şüphesiz. Demiş ki Kudüs sonsuza kadar ilelebet, bizim gayet tanıdığımız bir dil bu, ilelebet bölünmez başkent olarak kalacaktır İsrail için. Demiş Başbakan Benjamin Netanyahu. Ayrıca kaldırılacağına dair de herhangi bir taahhüt filan söz konusu değil illegal yerleşimlerin. Yani pozisyonumuzun asla değişmeyeceğini rahatlıkla söyleyebilirim demiş. O zaman evet, dediğin gibi o gazete bu açıklamayı görememiş, yarın haber takip. Öyle mi, yoksa yapacak. Aslında hani ne görmek istiyorsak onu en nihayet hepimizin yaptığı bir şey. Tabii galiba insan gördüğü şey büyütüyor ama hani o normlar dediğimiz şeyin dışında büyütme, anormal büyüttüğün zaman bir garip olabiliyor. Yani çünkü hani İsrail'in gerçekten hani ciddi anlamda pek çok suçla ilgili sıkıntısı olduğunu Vatan Gazetesi'nde bu haberi yazanlar da biliyorlardır. Ama mevzu şimdi Hamas'a ve ah tam barış oluyordu bak falan gibi bir yere bağlamak. Daha ve Kudüs de tam bölünüyordu falan. Biraz tam da her onlarda gelmiş ilişkilerde tırnak içinde normale dönüyormuşken. Evet, böyle. Peki, bence biz de normale döndürecek bir başka önemli konu var. Dün şey yapıldı. Yani birkaç önemli konumuz daha var. Bir kısmını 9.30-10 arasına bırakacağız. Mesela İster bu istemez. Dinleme meselesi. Dinleme cihazlarının yasal yoldan alındığını açıklayan Genelkurmay'ın açıklaması konusunda hem bugün hem Star hem de Taraf gazetelerinde ciddi tereddütler var. Onlara bir bakmamız gerekecek ama onu geçelim. Yani anayasaya göre dinleme ve cihaz alma yetkisi olmadığı belirtiliyor. Bunu bu tartışmayı basından getireceğiz 9.30-10. Ama bir de önemli bir soru daha var. Bilgi edinme yasası kapsamında Hrant'ın Arkadaşları adlı grup bilgi edinme yasası kapsamında Cumhurbaşkanı, Başbakan, Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına bir dizi soru yolladı. Dün bir basın açıklaması yapıldı. Ve hem Cumhurbaşkanı'na hem Başbakan'a hem de diğer yetkililere ciddi sorular soruldu. Hrant'ın arkadaşlarının soruları, hükümete ve idareye soruları var. Elimizde Açık Dergi'den arkadaşlarımız haber takibi yaptılar. Bunu izlediler. Şimdi onların kaydettiği sese kulak verin. Evet sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Öncelikle hepinizin zabıta atmasını kutluyorum. Bu önümüzdeki pankart içinde sizlerden özür dileriz. Çünkü biraz fazla buruştu. Aslında daha çok sanıyorum zamandan özür dilemek lazım. 3,5 senedir yaklaşık olarak her tarafa bizimle birlikte gidip geliyor. Bu süre içerisinde biraz hırpalanmış olması anlaşılır sanırım. Şimdi biz vatandaşlık hakkımızı kullanıyoruz ve soruyoruz. Geçtiğimiz haftalar devletin ve hükümetin çeşitli kademelerindeki yasama ve yürütmeyi elinde bulunduran bazı yüksek mevkideki insanların arkadaşımız Hrant Dink'in öldürülmesine ne kadar üzüldüklerini dinleyerek geçti. Bizler Hrant Dink cinayeti davasının tanıkları, mağdurları ve takipçileri olarak başta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu olmak üzere Hrant'ın katledilmesini ve tedbir alınmadığı için maalesef diye yorumlayan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Hrant'ı bir Nazi subayına benzeten savunmasını oruçtan bile ağır bulan bu devlet yetkililerinin acısını paylaşıyoruz. Ancak bugün Hrant Dink'in katledilmesine üzülen devletin Ermeni'ye bakışını da biliyoruz. Yaşıyoruz. Öncesine gitmeye bile gerek yok. Yakın örnekler var. Sabiha Gökçen'i Ermeni olduğu iddiasını haberleştirmeyi milli birlik ve beraberliğe kasıtlı saldırı olarak görenleri ve Türk vatandaşlarını ve bütün kurumlarını göreve çağıranları, annesinin Ermeni olduğunu iddia edenlere hakaret davası açanların, Ermenilerin ve Rumların ülkeden gönderilmesine güzelleme yapanların, ölen örgüt üyeleri arasında sünnetsiz cesetler olduğu keşfiyle toplumun en hassas duygularını Ermenileri düşmanlaştırmak için kullananların, toplumun vicdanında hala kapanmayan bir yara olan Maraş katliamını yine sünnetsiz cesetlere dayanarak Hrant Dink'e ve Ermenilere yüklemeye çalışan devlet televizyonu yayınlarının ve şimdi burada sayamadıklarımızın yarattığı utanç ve acıyı her gün yaşıyoruz. Bugün Hrant'ın katledilmesine ne kadar üzüldüklerini anlatanlar, yasama ve yürütmeyi elinde bulunduranlardır. Ancak bu isimler bugüne kadar cinayet davasıyla ilgili herhangi bir adım atmadı. Biz 3 yılı aşkın süredir devam eden Hrant Dink cinayeti davasının takipçileri bugüne kadar durmaksızın sorular sorduk. Taleplerimizi ilettik. Ne Cumhurbaşkanı ne de hükümet ya da devletten bugüne kadar olumlu bir yanıt aldık. Dolayısıyla 1 Eylül 2010 çarşamba günü itibariyle Hrant'ın arkadaşları olarak Hrant'ın arkadaşlarına çağrımızdır. Hakikat anlatıcımızı 23 Ocak 2007'de Türkiye tarihinin gördüğü en görkemli uğurlamalardan biriyle yolcu eden yüz binlere çağrımızdır. Bu ülkenin vicdanlı insanlarına çağrımızdır. Yasadan gelen haklarımızı kullanmaya ve bilgi edinme hakkı yasası kapsamında herkesi Hrant için, adalet için soru sormaya çağırıyoruz. Cumhurbaşkanına, başbakana, İçişleri, Dışişleri ve Adalet Bakanlarına sorularımız var. Bu sorular hem Hrant Dink cinayetinin kilit noktalarına dair hem de sonraki süreçte artık tahammül sınırlarımızı zorlayan devletin yanlış adımlarına dairdir. Yapacağımız şey çok basit. Bimer, e-posta, faks ya da posta yoluyla sorularımızı soracağız. Yasalar gereği devletin 15 iş günü içinde bizlere yani vatandaşlarına yanıt vermesi gerekiyor. 15 iş günü bitip sorularımızın yanıtlarını alınca siz sevgili basın mensubu dostlarımızı bir kere daha davet edeceğiz. Bu kez yanıtları paylaşmak için. Şimdi sorularımıza geçmek istiyoruz. Önde Cumhurbaşkanı'na sorular var. 16 Ağustos 2010 tarihinde Hrant Dink maalesef gerekli tedbirler alınmadığı için hayatını kaybetti demiştiniz. Hrant'ın hayatını kaybetmemesi için alınması gereken tedbirler nelerdi? 16 Ağustos 2010 tarihinde Hrant Dink maalesef gerekli tedbirler alınmadığı için hayatını kaybetti demiştiniz. Bu tedbirleri kimlerin alması gerekiyordu? 16 Ağustos 2010 tarihinde Hrant Dink maalesef gerekli tedbirler alınmadığı için hayatını kaybetti demiştiniz. Bu tedbirleri almayanlar hakkında herhangi bir işlem yapıldı mı? Yapılması için herhangi bir talimat verdiniz mi? 16 Ağustos 2010 tarihinde Hrant Dink maalesef gerekli tedbirler alınmadığı için hayatını kaybetti demiştiniz. Bildiğimiz kadarıyla İstanbul ve Trabzon'daki kamu görevlileri hakkında 4483 sayılı yasaya göre yürütülen incelemelerde tek bir kamu görevlisinin bile ihmali olmadığı sonucuna ulaşıldı ve yargı önüne çıkarılmaları sağlanmadı. Bu durumda Hrant Dink'in hayatını kaybetmesinin nedeninin alınmayan tedbirler olduğuna dair bilginizin kaynağı nedir? Bir helikopter kazasında ölen Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu için ve son olarak geçtiğimiz hafta ortaya çıkan KPSS sınav sorularının çalınması ile ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu'nu hemen harekete geçirdiniz. Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirilmesi için gerekli koşullar nelerdir? Hrant Dink cinayeti ile ilgili olarak bir görevlendirme yapılması için gerekli koşullar oluşmamış mıdır? Devlet Denetleme Kurulu'nu Hrant Dink için harekete geçirmeyi düşünüyor musunuz? Bunlar Cumhurbaşkanı'na sorulardı. Şimdi Dışişleri Bakanı'na sorular. Gelmeyeceğim mi? Dışişleri Bakanı'na sorular. Hrant Dink'in öldürülmeden önce yaptığı ve öldürülmesinin ardından ailesi tarafından AİHM'e yapılan başvurulara ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından gönderilen ve ruhuma birçok krizden ağır geldi, oruçtan bile ağır geldi, içime sindiremedim dediğiniz savunmayı hazırlayan görevli ya da görevliler kimdir? Hrant Dink öldürülmeden önce yaptığı ve öldürülmesinin ardından ailesi tarafından AİHM'e yapılan başvurulara ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından gönderilen ve ruhuma birçok krizden ağır geldi, oruçtan bile ağır geldi, içime sindiremedim dediğiniz savunmayı veren kişiler nasıl, kimler tarafından, ne zaman görevlendirilmiştir? Söz konusu savunma kimler tarafından, ne zaman okunup onaylanmıştır? Hrant Dink'in öldürülmeden önce yaptığı ve öldürülmesinin ardından ailesi tarafından AİHM'e yapılan başvurulara ve ilişkin Türkiye Cumhuriyeti tarafından gönderilen ve ruhuma birçok krizden ağır geldi, oruçtan bile ağır geldi, içime sindiremedim dediğiniz savunmayı hazırlayan görevli ile ilgili herhangi bir işlem yaptınız mı? Yaptınız ise nedir? Yapmadıysanız neden? Evet. Birkaç soru da Adalet Bakanımıza gelecek. 2004 yılında Hrant Dink'in hedef haline getirilme sürecinin başlangıç adımlarından biri olan ve başını Levent Temiz'in çektiği bir grup tarafından Agos gazetesi önünde bir eylem yapılmış ve Levent Temiz, Hrant Dink bundan sonra nefretimizin hedefidir, hedefimizsin ve bir gece ansızın gelebiliriz şeklinde tehditler savunmuştu. Aleni tehdit içeren, halkı ırk ve din farkı gözeterek kin ve düşmanlığa sevk eden ve takibi şikayete bağlı olmayan bu suç ve failleri hakkında hiçbir yasal işlem yapmayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri ve savcılar hakkında herhangi bir işlem yaptınız mı? Cumhurbaşkanının dahi Hrant Dink'in yaşamının korunması konusunda gerekli tedbirlerin alınmadığını ifade ettiği bir süreçte İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri hakkında 4483 sayılı yasa uyarınca yürütülen 3 ön inceleme sonucunda müfettişler tarafından bu cinayetin işlenmesinde en alt kademeden en üst kademedeki görevlilere kadar sorumluluk bulunduğu ve kamu görevlilerinin yükümlülüklerinin yerine getirilmediği tespit edilmiş ve son incelemede 6 polis memuru hakkında soruşturma açılması gerektiği yönünde görüş bildirilmişti. Ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi bir muhalif oyla hiçbir polis memuru hakkında soruşturmaya izin vermemişti. İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından hazırlanan raporlara ve İstanbul Valiliği'nin eksik de olsa soruşturma izni verilmesi gerektiği yönünde karar vermiş olmasına rağmen yasal süreci tıkayan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi hakimleriyle ilgili herhangi bir işlem yaptınız mı? Yaptınız ise nedir? Yapmadıysanız neden? Burada şimdi şeyi de belirtmek gerekiyor. Aslında SYK'ya bir şikayette bulunulmuştu. Bulunmuştuk yani. Kararı taşıdığı eksikler nedeniyle Temiz'e taşıdık. Hakimlerin tarafsız davranmadığı tarafımızdan saptandığı için yaptığımız başvuruyu HSYK işlem yapılmasına yer olmadığı kaydıyla geri yollamıştır. Dolayısıyla bizim burada beklentimiz idari mahkemesine herhangi bir müdahalede bulunulması değil. Ya da sorduğumuz soru bunun üzerinden gelişmiyor. Bu notu da ayrıca belirtelim. Başbakan'a sorularımız var. Hrant Dink'in öldürülmesinin ardından yasal süreçler vasıtasıyla elde edilen belge ve bilgilerde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın herhangi bir faaliyetine rastlamamış olmamızın nedeni nedir? Ülke genelinde istihbarat toplamaya yetkili bir kurumun bu cinayetle ilgili hiçbir istihbarata ulaşmamış olması mümkün müdür? Ulaşmış ise bu bilgiler nedir? Ulaşmamış ise Milli İstihbarat Teşkilatı yetkilileriyle ilgili herhangi bir işlem yaptınız mı? Yaptınız ise nedir? Yapmadıysanız neden? İçişleri Bakanı'na sorularımız var. Cumhurbaşkanı'nın dahi Hrant Dink'in yaşamının korunması konusunda gerekli tedbirlerin alınmadığını ifade ettiği bir süreçte İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevleri hakkında 4483 sayılı yasa uyarınca yürütülen 3 ön inceleme sonucunda müfettişler tarafından bu cinayetin işlenmesinde en alt kademeden en üst kademedeki görevlilere kadar sorumluluk bulunduğu ve kamu görevlilerinin yükümlülüklerini yerine getirilmediği tespit edilmiş ve son incelemede 6 polis memuru hakkında soruşturma açılması gerektiği yönünde görüş bildirilmiş. Ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi bir muhalif oyla hiçbir polis memuru hakkında soruşturma izni vermemişti. Bu durumda müfettişlerimiz herhangi bir kusuru olmayan kamu görevlilerine haksız suç isnadında bulunmuş ve hatta iftira atmış olmaktadırlar. Bu müfettişlerle ilgili herhangi bir işlem yaptınız mı? Yaptıysanız nedir? Yapmadıysanız neden? Şimdilik sorularımız bunlardan oluşuyor. Sizlerin soruları varsa onları da paylaşalım. Evet, Hrant'ın Arkadaşları adlı inisiyatifin Hrant Dink cinayetinin aydınlatılması için bugüne kadar atılmamış adımları gündeme getirmek ve hükümetin artık harekete geçmesini sağlamak amacıyla resmi makamlara soru gönderme kampanyasını başlatan bir haberdi bu. Dün Taksim Hill Oteli'nde düzenlenen bir basın açıklamasıydı ve Hrant Dink cinayetini kınayan herkesin de bilgi edinme yasası çerçevesinde Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Başbakan ve İçişleri Bakanı, o zamanki dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'ya da sorular sormaya çağırdılar. Yetkililerin de sorularına yanıt vermeleri için yasal 15 günlük bir süre var. Beklenecek inisiyatif bunu bekleyeceğini, ardından da elde ettiği sonuçları yeniden kamuoyuyla paylaşacağını açıkladı. Biz de size bunu bu şekilde aktardık. Şimdi ara verelim. Açık Gazete. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın abi. Esnaf kredilerinden bahsedeceğiz diye konuşmuştuk. Başbakanın evet. Tokat'ta yaptığı bir açıklamadan kalkarak, yani Halk Bankası'nın evet. devreye gireceği anlaşılıyor. Şimdi nedir bu ve ne Şimdi gibi şöyle, sorular getirir? Evet. Şöyle bir konu. Başbakanın açıklaması şu: 1 Eylül'den itibaren Halk Bankası yoluyla esnafa kullandırılan kredilerin faizi %13'ten %10'a düşürülüyor. Yani her kredinin değil, bir yıla kadar vadeli olanlar filan. Önemli değil. Ondan sonra ikincisi, bu %10 faizin de yarısını hazine ödüyor. Yani esnaf %5 faiz ödüyor. Ayrıca kredi limitleri arttırılıyor. Yani eskiden İşletme kredisinde mesela %100 arttırılarak 100 bin liraya çıkarılıyor. Yatırım kredisi de 50 bin liradan 250 bin liraya çıkarılıyor. Böyle bir açıklama yaptı ve bunu esnafa müjde diye verdi. Ondan sonra şimdi bu ilginç bir şey. Birkaç boyutu var ama ben bir boyut üzerinde duracağım. Yalnız öbür boyutta değilim. Önce niye diye sormak gerekiyor. Mesela esnafı sevdiğim için, sevdiğimiz için bu bir açıklama.

Evet, Açık Radyo 94.9 burası ve Dancing in the Street adlı parçayı dinliyorduk Açık Gazete'de. Martha and the Vandellas'dan dinlediğimiz ikinci parça ve onların en iyi bilinen ve en çok sevilen şarkılarından biri. Kendi payıma bence de çok güzel bir şarkı bu. Ve bir ani bir esin kaynağı sonucu doğmuş olduğuna dair de çok güzel bir hikayesi var. Yani Motown grubunun ağır topları, Amerikan soul müziği endüstrisinin kurucuları ve işte Marvin Gaye gibi aralarında önemli bestecilerin de bulunduğu bir grup stüdyodan çıkmışlar ve öğle saatine kadar kapanıp gece çalıştıktan sonra bir bakmışlar ki çocuklar sokakta ve o yaz sıcağında şeylerle oynuyorlar. Hortumlarla filan yangın hortumlarını çalıştırmışlar, ıslatıyorlar kendilerini ve bir yandan da dans ediyorlar. O bu şarkıyı tekrar stüdyoya dönüp bu şarkıyı yapmışlar, bestelemişler. Yani o kadar etkileyici bir şey. Böyle bir hikayesi var. Martha ve Vandellas'dan dinlediğimiz ikinci şarkı da buydu işte. Evet, devam edelim. Şimdi bu dinleme faslına gelirsek, Genelkurmay Orgeneral Güner'in PKK'yı izlemek için alınan cihazlarla sivilleri dinlettiği iddiasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıklamış. Bu arada Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı da TİB diye kısaca belirtiliyor. İddialarla ilgili inceleme başlattı diye bir haber var. Bu Star gazetesinden bunu okuyabiliyoruz. Yani sorun orada bitmedi, kapanmadı anlaşılan. Skandalin üstü örtülemeyecek diye vermişler haberi. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Genelkurmay karargahına aldırdığı dinleme cihazlarıyla 2000'e yakın insanın yasa dışı yollarla dinlettiği iddia edilen Genelkurmay 2. Başkanı Aslan Güner için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, BTK bunun da kısası, onun soruşturma talimatı verdiğini söylemiş. Hem Milli İstihbarat Teşkilatı, hem jandarma, hem de polisin delil toplamak için ülke güvenliği adına istihbarata yönelik dinleme hakkı vardı. Ancak bu dinlemeler savcı ve hakimin izni olsa dahi BTK'nın izni olmadan yapılamaz demiş Bakan Yıldırım. Yani Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na. Genelkurmay'ın iddialarla ilgili başlattığı soruşturmanın da yeterli görülmediğini söylemiş. Olayla ilgili adli soruşturma da sürüyor zaten. Bu arada da Orgeneral Aslan Güner'in yasa dışı yollarla dinlettiği kişiler arasında yer aldığı iddia edilen Profesör Doktor Baskın Oran, Güner hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş. Oranın suç duyurusu dilekçesinde Aslan Güner ve yürütülecek soruşturmayla açığa çıkarılacak diğer kişilerin görevi kötüye kullanma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarından cezalandırılmaları da talep edilmiş. Şu ana kadar aslında bütünüyle tartışmanın diğer tarafındaysa güvenin bu işle bir alakası olmadığı ve o tarihlerde yurt dışında olabileceği, başka görevde olduğu vesaire gibi Genelkurmay'dan gelen açıklamalar var. Ancak tabii burada kişisel bir sıkıntı yoksa, ki en azından ben tanımadığım için şahsi bir sıkıntım yok. Genelkurmay 2. Başkanı Güner'in emriyle olup olmamasından öte dinleme olup olmadığı, yasa dışı dinleme cihazları alınıp alınmadığı gibi başka bir konuya odaklanmanın daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yanlış mı bilmiyorum ama. Evet, bugün gazetesi de bugün manşete almış bunu zaten. Ya bugün, dün de buna benzer bir haber yapmıştı, yine okumuştuk. Ulusal güvenlik tehdit altında diyor. Aslında ulusal güvenliği tehdit altında olmasını ise... Niye işte, ulusal güvenlik tehdit altında oluyor? Uydu bilgilerinin İsrail'e verildiği gibi bir iddia var. Çünkü bu haberin bir parçasında da Türkiye'nin GSM bilgileri ve kripto kodların İsrail'e verildiği iddiası doğru çıkarsa ulusal güvenliğimiz ciddi zarar görür. Bu, al uydudan istediğin kriptolu ya da cep telefonunu dinle anlamına gelir. Üst düzey devlet görevlilerinin tüm görüşmeleri dinlenmiş olabilir falan diye devam eden biraz Aragaz'lısından diyeyim haberin. Yani belki de ve belki de zaten şu anda bütün banka hesaplarımız İsrail tarafından bulunmuş, alınmış ve kullanılıyor olabilir falan diye de daha da heyecanlı yapılabilir ama gerçek payı vardır herhalde diye düşünmek de lazım. Evet, iki gündür büyük manşetten girerek izlediği bir konu. Yani meselenin aslında o kadar kolay çözülebilecek basitlikte olmadığı, oldukça karmaşık ve üstüne gidilmesi, soruşturmanın tamamlanması gerektiği söyleniyor. Yani Genelkurmay'dan adli soruşturma yapılacağı anlaşıldı. Orgeneral Güner'in İsrail'den alınan cihazda 2000 kişiyi yasa dışı dinlemesi haberiyle ilgili adli soruşturma başlattı. Bunu da erken bir reaksiyon vererek soruşturmayı başlatmasının pozitif görülmesinin de mümkün olduğunu söylemiştik. Yani olumlu karşılanabilecek bir şey olarak değerlendirmiştik. Gel gelelim bugün bir de başka bir şey var. Mesela anayasanın ihlal edildiği konusunda bir haberi var Taraf Gazetesi'nde manşetten bugün aynı konuda. Dinleme cihazlarının yasal konulardan alındığını açıklıyor Genelkurmay. Hem anayasayı hem de 2005 tarihli Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Kanunu, TİB Kanunu çiğnediğini belirtiyor haber başlığı, başlığın ikinci başlığı haberin. Üstelik o cihazların sınır dışı kapasitesi olmadığını söylüyor. Bu önemli. Şimdi bu ne demek bu? Yani ancak bunun anlamı sınır içinde kullanılabilmek için alınmış olabilir ya da kazık yenilmiş olabilir. İki tane anlamı var. Yani ya aldıkları ürünün aslında yeterli mesafeyi dinleyebileceğini haberden haberdar değiller alanlar ya da zaten yurt dışında dinleme yapmayı düşünmüyorlar anlamına gelebilir. Bu da tabii yurt içinde dinleme düşünüyorlar anlamına da gelir herhalde çünkü masraf yapılmış oluyor. Yani bir yerde kullanılacak herhalde. Evet, o zaman tabii bugünün sözünü ettiği durum ortadan kalkar. Hangi durum? İsrail'e verilmiş olabilir. Yok, kalkmaz. İsrail'e yok. Gene... Bunu ben tam anlamadım zaten. Yani hani o kısmı Türkiye'nin GSM bilgileri ve kripto kodların İsrail'e verildiği iddiasının doğrudan bu dinleme cihazları iddiasıyla nasıl bir bağlantısı var bilmiyorum. Evet, daha kapsamlı da olabilir. Şimdi tarafta Mehmet Baransu'nun haberine bakılacak olursa o da şu. Anayasayı ihlal ettiler diyor bu haber, yorum diyebileceğimiz bir haber. Anayasanın 22. maddesine göre Genelkurmay'ın dinleme cihazı alma ve dinleme yapma yetkisi yok. Hı hı. Dinlemeye yetkili bir tek kurum var. O da TİB, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı. O da Genelkurmay'ın bu cihaz alımıyla ilgili bir bilgiye sahip değil. Yani iki kurum arasında bir bağlantısız haberleşme kopukluğu olduğu apaçık ortada. Şimdi yani Genelkurmay ikinci başkanı Güner, Orgeneral Güner, kendisinin istihbarat başkanı olduğu dönemde alınan cihazların mevcut yasal mevzuata ve usullere uygun olarak satın alındığını söylemiş. Ama bu doğru değil diyor. Genelkurmay'ın cihaz alma ve dinleme yetkisi yok çünkü. Alınmış o, öyle bir yetki var idiyse bile şimdi yokmuş. Genelkurmay Başkanlığı bu uygulamayla, yani bu alet cihazların alınması uygulamasıyla hem anayasayı hem de TİB yasasını ihlal etmiş oluyor diyor haberde. Çünkü anayasanın 22. maddesini de gösteriyor. Herkesin haberleşme hürriyetine sahip olduğu, haberleşmenin gizliliğinin de esas olduğu. Yani kimsenin dinlenemeyeceği. İşte esasen Profesör Oran'ın da başvurusunda yer alan şey de bu. Evet. Haberleşmenin gizliliği ihlal edilemez anayasaya göre de. Onun için de beni de dinleyemezsiniz diyordu. Bu hüküm gereği dinleme yetkisi hakim kararıyla Milli İstihbarat Teşkilatı'na, MİT'e, emniyete ve bir de jandarmaya verilmiş durumda. Bu kurumların dışında suç oluyor. Anayasal bir suç oluyor dinleme yapılması. Şimdi 2005 yılında yürürlüğe girmiş TİB kanunu. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın işte kurulmasını ve çalıştırılmasını öngören kanun olsa gerek. Ve bu kanunun ilgili maddelerinde dinleme yetkisi tek bir kurumda TİB'de toplanmış. Bu da yasalaşmış. Yani yasaya göre tüm dinleme kararları TİB'e bildirilecek ve onun dinleme vanasını açmasıyla dinleme yapılacakmış. Böyle bir teknik açıklama geliyor. Bu teknik açıklama demişken bu arada hani teknik anlamda bu haberler çıktığından beri konuşulan şeyler gerçekten envai. Çünkü bu alınan şeyler birer kamyonet boyutunda bir şey mi yoksa birer hani kalem boyutunda bir şey mi falan filan, bunlar gazeteden gazeteye bir miktar değişiyor. Bu da işin hani yurt dışı dinleme, yurt içi dinleme kısmını biraz muğlak hale getiriyor. Çünkü mesela demin tarafta verdiğimiz haberle bugündeki alet aynı alet değil gibi. Çünkü bugün aleti şu mesela, illa bu cihazı bir araca monte etmek zorunda değilsiniz. Herhangi baz istasyonu yanında ya da elinizde taşıyacağınız bir çanta içinde aynı işi kolaylıkla yapabilirsiniz diyor. Cihazın herhangi bir yere bağlı olması gerekmediğini söylüyor. Yani dünyanın herhangi bir yerine gidip dinleme yapılabiliyor anlamına da gelir mi bu falan filan gibi bir şey demeye çalıştım. Ama sınır dışı kapasitesi olup olmadığı meselesi de önemli tabii. Bu yani sınır dışı kapasitesinden kasıt, çünkü metreyle ölçülen bir şey. Aletin evet. Anteni ne kadar güçlüyse o kadar geniş alanda dinleme yapabiliyorsunuz. Şimdi bu alet, yani Güner'in satın aldırdığı cihazın dinleme kapasitesi 500 metre ile 30 kilometre arasındaymış. İyiymiş. Ben hep daha az zannediyordum. Yani sınır dışındaki PKK'lıları dinleme kapasitesi alınan cihazlarda yok deniyor. Bu yakında gitmek gerekiyor. Evet, yakında. Yani 500 o şekilde kullanılabilir. 30 kilometre. Yani en fazla 30 kilometre olabiliyor. O da zor. Anlaşılan. Şimdi dün Güner'in 3 gazeteciyi karargaha çağırıp kendilerine açıklama yaptığını söylüyor haberde. Kendisinin 2007'de kıtaya çıktığını, cihazların teslim edildiği dönemde karargahta olmadığını açıklıyor. Hı hı. Şimdi bu kısmen doğru demiş. Ama Aslan Güner 2009 yılında Genelkurmay ikinci başkanı olarak, yani cihazların alımından bir yıl sonra karargaha geri gelmiş. Hı. Yani dinleme yapan GES komutanlığı, kısa açılımını bilmiyorum GES'in, GES komutanlığı da kendisine bağlıymış. Çok fazla kısaltma olduğu için bir yerden sonra YUGES diye devam edip tatlı bir espri yapasım geldi. Özür diliyorum. GES komutanlığının kendisinin emri dışında bir işlem yapması mümkün değildi diyor. Yani yarı doğru bir durum var. Güner, cihazlar benim dönemimde teslim edilmedi diyerek başka bir noktaya çekiyor dikkatleri diyor. Cihazın satın alındığı ve teslim edildiği dönemdeki sorumlu komutanları adres olarak vermiş. Dönemin Genelkurmay Başkanı Büyükanıt, ikinci başkan Orgeneral Ergin Saygun, 2008 sonrası Genelkurmay Başkanı Başbu, ikinci başkan Hasan Isız ve Orgeneral İsmail Hakkı Pekin, Güner'in adres olarak gösterdiği isimlerdi diyor. Yani onların sorumluluğu diyor. Genelkurmay Başkanlığı dün yaptığı açıklamada cihazların alım işleminin 30 Mart 2007'de onaylandığını açıklamış. Bu bilgi doğru ancak eksik. Bu cihazlar uydu telefonları dinlenecek adı altında 2002 yılındaki başka bir kararı gerekçe gösterilerek alınmış. Yani şunu söylüyor Baran Su özetle, Başbakan ve Savunma Bakanı aldatılmış durumda diyor. Cihazların gerekli testlerden geçirildikten sonra hudut bölgesine konuşlandırıldığı bilgisi de doğru değil. Evet, zaten cihazların, bir yetkili de adını vermeyen bir haber kaynağı da, cihazların hep Ankara'da belli bir plakalı aracın içine kullanılarak kullanıldığını da açıklamış. Plakanın da numarasını, plakasını da veriyorlar aracın. Sende var mı bugün de o? Yok, ben ancak GES işini çözdüm. Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı demek oluyormuş GES. İyi ettin, sağ ol. Bu da işte, ben de sana bir plaka numarası vereyim. 06AD6382 plakalı araç. 30 kilometre diyorsun, ben nasıl bulacağım şimdi? Neyse. Ya en nihayetinde aslında bütün bunları bu kadar uzun uzadıya konuşuyor olmamız bir garip geliyor bana. Çünkü bunun hızla aslında hukuki bir sürece girmesi ve öyleymiş böyleymiş gibi bir yere doğru gitmesi mantıklı olan gibi olmadıkça da konuşulacak olduğu da çok açık herhalde. Evet, gayet net. Ama bence burada bırakalım. Çünkü bütün bu şeylerin açığa çıkması gerekecek. Aynen öyle. Yani tam olarak ne olduğunu anlamak için zaten hani tam da bunun için araştırma, soruşturma, hukuk vesaire gibi çeşitli kavramlar türetmiş bir ırkın ahvadıyız, değil mi? Aynen öyle. Bir başka bağlantılı olmayan ama tabii fikri çağrışım olarak geçebileceğimiz bir başka haberde irticayla mücadele eylem planı davasında 4 aydır tutuklu yargılanan albay Dursun Çiçek'in evvelki günkü duruşmada kızı İrem Çiçek'e bir not göndererek ölüm orucuna başladığını duyurması haberi var. Hı hı. Çiçek, hukuk ve adalet geri gelinceye kadar orucumu açmayacağım demiş. Avukat. Hukuk ve adalet aslında Çiçek tutuklanmadan önce de Türkiye'de pek sevilen, favori ve yerinde olduğu düşünülen kavramlar değildi. Hala da olduklarını söylemek hiç mümkün değil. Ama Çiçek'in durumuyla ilgili hangi hukuksuzluk ve adaletsizlikten bahsediyor Cemil Çiçek? İrem Çiçek. Dursun Çiçek. Dursun Çiçek, pardon. Kızı Çiçekleri İrem, karıştırdım. Evet, kızı İrem Çiçek. Yani başından beri de kendisinin sadece verilen görevleri uygulayan bir subay olduğunu söylüyor. Bence bu söylediği çok önemli. Ancak o zaman kimden emir aldığını zaten söylemek gibi bir iş var ki bu yine de onu zaten sorumluluktan kurtarmıyor bildiğim kadarıyla. Ama ve lakin tabii ki aslında tek başına bunu yapmış olduğunu, kendi evinde oturup dur bakalım bir irtica ile eylem planı hazırlayayım dememiş olduğunu düşünmek akla yatkın olan haliyle. Şu anda tutuklu olmasının sebebi ise madem söylemiyor kimlerin yaptığını, o zaman tutuklu falandır gibi bir durum da değil. Gayet yasalar dahilinde tutuklu. İtiraz da gerçekleşmesi vesairesi, bunların hepsinin olduğu ve zaten bir girişli çıkışlı, nöbetçi hakimli, nöbetçi bilmem neli falan garip garip durumları yaşadığımız haller idi bu dava. Peki ailecek açlık grevine girmek vesaire bilmem ne, bunlar ne olacak? Bir de öyle bir şey var, evet, demin kızı İrem Çiçek'in adının geçmesi de o sebepleydi. Yani kızı İrem Çiçek ve eşi Gülşen Çiçek de aynı eyleme başlama kararı almışlar. Şimdi avukatı Celal Ülgen şöyle diyor, bunu da Milliyet Gazetesi'nden okuyoruz. Bu kararı doğru bulmadım demiş avukatı Celal Ülgen. Direnmesi lazım diyor. Yani ölüm orucuna girmesi konusunda vazgeçirmek için cezaevine gideceğim demiş. Ama vazgeçmemesi halinde eşi Gülşen Çiçek ve kızı İrem Çiçek'in de aynı eyleme başlama kararı aldıklarını bildirmiş. Bu da çok dramatik bir başka gelişme. Yani şimdi bunun ne şekilde yer alacağı ve ne şekilde yansıtılacağı vesaire, bunların hepsiyle ilgili daha sonra tartışıyor oluruz. Şimdiden hani fikir yürütüp herhalde şöyle olur falan demek istemiyorum ama gerçekten hani ahlaki bir boyut katmakta fayda var bütününe daha sonra. Şimdilik herhalde çok fazla söyleyecek bir şey yok ama böyle bir durum varsa ortada, bununla ilgili herhalde Adalet Bakanlığı'nın devreye giriyor olması, bir usulsüzlük iddiası varsa Dursun Çiçek'in bunu da inceliyor olması beklenecek şey, açlık olsa da olmasa da. Evet, bir de şey var, bir çok dramatik bir habere de değinelim. İstanbul Kartal'da evet yazılı parçalanan brandayı yenisiyle değiştirmek için çalışan 27 yaşındaki Halis Atış'ın yeni branda yazacak vinci beklerken yol kenarındaki eski brandanın altında uykuya dalmış olması, o sırada vincin gelip Atış'ın üzerinden geçmesi, hı hı, gibi bir çok trajik olay var, kaza var. Mesela tam demin söylemeye çalıştığım bu ahlaki çerçeve kısmı bununla ilgili. Bu haberi büyük veren gazetelerin genel anlamıyla referandumda hayır verilmesinde destekliyor olması ilginç geliyor bana. Çünkü aslında burada olan şey bir emek sömürüsü haberi ve bunun ne referandumla ne referandumda fabrikanın sahibi midir artık kim astırıyorsa onun Evet diyecek olmasıyla falan filan pek bir alakası var mı? Yok galiba, değil mi? Yani pankartta evet yazdığı için öldüğünü düşünmek çok manalı gelmiyor bana. Eksik evet. mi bakıyorum? Yani yok, çünkü dikkat ettim. Yani gazetelerin dağılımına, bu haberin kocaman olduğu gazeteler, hayır diyecek olan gazeteler. Yani bu sonuç olarak sadece onlara özgü bir durum değil ama böyle gittikçe bir körleşen, bir garipleşen durumdan da bahsetmekte sanki fayda var. Evet, tam daha... Dursun Çiçek'in durumuyla ilgili hani ne çıkacak haberler derken bunu demeye çalışıyordum aslında kabaca. Evet, ben de benzer bir kanaat taşıyorum. Ayrıca şeyi de söylemek mümkün. Yani bir çeşit maç havasında renktaşlarını desteklemek durumunda. Bu referandum işi doğrudan doğruya bir tür Türkiye'nin de sık sık içine girdiği bir oyuna, hatta maça döndü. Sanal şeyleri de katarsak bunun içine, sanal alemdeki garip internet atışmaları, üzerindeki yazışmaları. Atışmaları tamamen şirazesinden çıkmış bir şey. Yani herkes kendi renklerini aslında. Ama tam olarak da sanki böyle içi boşaltılmış bir durum değil. Çünkü karşılıklı, bazen karşılıklı, bazen karşılıksız, bazen daha da garip bir şekilde ihanet, hainlik, aptallık bilmem vesaire, hani bin bir çeşit şeyin yan yana gelip ciddi paket olarak ve zehirli paket olarak sunulduğu bir durumda yaşıyoruz. Buradaki paket anayasa paketi değil, tartışma paketinden bahsediyorum ama. Ama işte zaten Türkiye'de genellikle maçlarda da, futbol özellikle futbol maçlarında da böyle bir kalite, rezillik, hainlik suçlamaları da çok sık var rakip için. Bu kültürümüzün bir parçası diye bakılabilir. Hani öteki ise zaten varlığı bile sorun ama hani böyle politik konularda aslında çok fazla bunu ittiriyor olmak iyi bir şey i̇yi mi? İyi sonuç vermiyor işte tabii. Başka bir konu galiba. Belki ona ilişkin bir iki cümle daha yarın da konuşabiliriz. Şey yani kendi renkleri dışındaki rakiplere de renk körlüğü de var. O renkleri görmeme eğilimi de var. Yani şimdi, aslında bir işçinin emek sömürünün üstüne maruz kalıyor olması, gecenin bir köründe elinde bir pankartla bilmem nereye neyle yollandığı çok önemli değil. Orada işte vinç beklerken altına girip elindeki şeyin eziliyor olması vesairenin ne referandumla alakası olmadığını herhalde basan gazeteler de biliyor, ne de aslında referandumda işte patronunun ne diyor olduğuyla alakası var. Türkiye'de bir sömürü sorunu var ve çalışanların ise buna baş kaldırabilmesiyle ilgili ciddi sıkıntılar var. Hem sendikal sıkıntılar sebebiyle hem diye devam edebileceğimiz bir sürü sebepten. Ya bunları konuşuyor olmak yerine bunu bile propaganda malzemesi yapıyor olmak bir garip bir hal açıkçası benim evet, baktığım yani bu yerden. Bu haberde pankart asamadan öldüğü pankartta ne dendiğinin hiçbir önemi yok yani. Evet, yani talihsiz genç 6 ay önce doğan, 4 aydır da kuvözde yaşam mücadelesi veren bebeğini fazla mesai yaptığı için 20 gündür görememişti diye altında çizmiş Milliyet yani gazetesi. Bu söylenilen şeyin zaten insanlık dışı olduğu ve hani patronun referandumdaki görüşleriyle pek bir alakası olup olmadığını da hesaba katmakta fayda var hakikaten. Yani mesela Bir Gün gazetesinde manşette buna da mı evet, bu manşet haber. Ailesini geçindirmek için AKP'nin evet pankartlarını asıyordu. Günde 16 saat çalıştırıldı. Yorgunluktan bitkin düştü. Pankarta sarılmış uyurken vinç tarafından ezildi. Yani AKP tarafından çalıştırılıyorsa tabii o zaman bu işi daha siyasi görüp partiyle tartışmanın bir anlamı var ama AKP mi diyeyim ben anlayamadım. Partinin astırdığı bir şey demiyor tamam, haberin bu. İçinde de Bir Gün ama. Neyse. Evet. Valla şey Milliyet'le de Milliyet'te hazır elimize almışken bir de Milliyet Gazetesi'nin manşet haberi de bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile Devrim Sevimay'ın yaptığı bir mülakat var. Referandumu boykot edenleri de eleştirmiş. Boykot evet demektir diyor. Önemli bir açıklama yapmış durumda Kemal Kılıçdaroğlu. Önemli mi hakikaten bu? Yani kendi tabii. Açısından önemli herhalde. Daha doğrusu içeriği anlayamadım. Niye boykot evet demek oluyor? Onu şöyle. Referandumu boykot edecek olanları eleştirmiş. Sanda... Yani Kürtleri eleştiriyor özetle. Evet. Yani çünkü boykot şu anda Kürtlerin tavrı durumunda. Evet, BDP'nin yani Barış ve Demokrasi Partisi'nin esas olarak şey yaptı. Bütün Kürtleri temsil ettiğini söyleyemeyiz herhalde BDP'nin ama tabii. Yani. Ama bir Kürt kimliği partiler diyebileceğimiz şeyin siyasi arenadaki en büyük temsilcisi ve üstüne üstlük mecliste de grubu olan falan bir partiden bahsediyoruz. Evet, işte onları eleştirmiş ve sandığa gitmeyeyim demek aslında evet demektir. Bence gidip evet kullansınlar demiş. Bu paketle iktidar yargı üzerinde vesayet oluşturacak, bana meclisin basit çoğunlukla yani en çok oy alan Anayasa Mahkemesi'ne üye seçtiği bir tek Avrupa Birliği ülkesi göstersinler. İkincisi, Danıştay'a başvuru hakkım elimden alınıyor. Belediye, yani bu Kılıçdaroğlu'nun diğer mesajlarını okuyorum şimdi. Belediye otobüs biletini 1 liradan 25 liraya çıkarsa, köprü geçişine olağanüstü zam yapılsa hiç kimse dur diyemeyecek demiş. Evet diyen solculara da sormak istiyorum demiş. Bir savcı sizi sabah 5'te gözaltına aldırabilir, telefonlarınızı dinlettirebilir, özel hayatınızı sızdırabilir. Şikayet edince de Adalet Bakanı soruşturma izni vermez, dosya kapanır. Bu mudur solculuk, bu mudur aydın olmak? Ya evet gerçekten diyenlerin solculuğu bence tartışılır demiş. Neyse bu solcu, ben solcu olmamaya karar vereli epey oldu, rahatım o açıdan. Hani çünkü bir garip bir tartışma alanı ve marka tartışmasına giriyorsun ki hiç gerek yok canım, kim ne istiyorsa kendini onu desin, çok umurumda da. Bundan öte aslında bütün bu argümanlarla ilgili mesela Kılıçdaroğlu şunu mu düşünüyor? Ben şahsen hani eğer gidersem sandığa kalkıp galiba evet verecek biri olarak okumadım, anlamadım. Ama şimdi neyse ki göremediğimiz bu yanlarla ilgili bin bir tane yazıdan sonra Kılıçdaroğlu kafamızı aydınlatıyor. Sadece bununla da kalmıyor. Mesela Orhan Pamuk da aydınlatmış. Cumhuriyet Gazetesi'nde birinci sayfada var bugün. Kemal Kılıçdaroğlu aradı. Pamuk, taraf değilim. Kılıçdaroğlu 12 Eylül'e hesaplaşılacağı gerekçesiyle evet oyu vereceğini açıklayan Orhan Pamuk'u arayarak değişiklikler 12 Eylül'ün bile aklına gelmedik şekilde insan haklarını gasp ediyor demiş. Yani junta'nın gittikçe hafiflediği, aman zaten fena dönemler değildi falan diyeceğimiz bir yere doğru gidiyoruz herhalde. Neyse, CHP lideri Pamuk'un edebiyatçıyım, siyasi tartışmanın tarafı olmaktan rahatsızım, yurt dışında olacağım, oy kullanmayabilirim dediğini söyledi. Yani Orhan Pamuk bu tartışmanın dışında kalmak istiyorum demiş anladığımız nazikçe, çünkü tırnakçı bu diyor. Kemal Kılıçdaroğlu da bunu gidip gazetelere edebiyatçıyım, siyasi tartışmanın tarafı olmaktan rahatsızım dedi diye anlatıyor. Yani hoşlanmak zorunda olduğumu düşünmüyorum. Solcu da olsam, sağcı da olsam şurada kurulan argümanlar bana sıcak gelmiyor. Üstüne üstlük mantıklı da gelmiyor. Nazikçe herhalde bunu söyleme hakkı. Bu şimdi AKP'li mi yapar beni acaba? Yoksa ya cemaatçi mi? Garip bir şeyler rahatlıkla işte. Düşünebilmeli evet. Ama benim rahatsızlık duyduğum bir tek konu varsa şu, o da. Yani biraz önce de biraz üstünde durduğumuz, ipuçlarını da verdiğimiz bir şey. Sürekli olarak kendi istediğin gibi görmek ve o şekilde yorumlamak, objektif ve bütün olayları, vakaları yani kendi istediğin şekilde, yani bir evetçi bir kampanya yürüyüş varsa ve bir yayın organı da evet verilmesini istemeyen bir tavırdaysa onu görmüyor hiç o eylemi. Ve kendi desteklediği görüşün eylemi varsa sadece onu biraz da abartarak veriyor. Bu böyle oluyor yani. Bütün bir işçinin ölüm haberini de, bir emekçinin ölüm haberini de bu şekilde görebiliyor. Ve mesela Orhan Pamuk hikayesinde de böyle. İlginç yani. Ben yani şeyde çıkan dinledim çünkü. Tesadüfen denk geldi NTV'de. Seni arasa Kemal Kılıçdaroğlu. Banu Birkan'la yaptığı uzun ben bir mülakat izledim, vardı. Evet. Orada da dedi ki eğer verebilirsem yurt dışına çıkışta imkan olursa, o tarihte Kolombiya'da ders vermeye gideceğim demişti. Gidersem vereceğim dedi. Şimdi buradan bu sonuç çıkmaz yani. Ya beni de arasa Kemal Kılıçdaroğlu, ben de Orhan Pamuk'un yerinde olsam şimdi her arayanla tartışmak zorunda olmadığım gibi, yani merhaba Orhan Bey, evet verecek misiniz, farkındayım mısınız falan diye devam eden bir hikaye girmek istemeyebilirim. Teşekkürler, ben taraf olmak istemiyorum deyip nazikçe uzatılmış bir konu. Ama bunun gazeteye çıkıyor olması, hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun niye bunu söylediğini anlayamadım ben gazetecilere, hem de üstüne üstlük Cumhuriyet'in ne demek istediğini, fikir değiştirdiğini mi söylemek istiyor Orhan Pamuk'un, yoksa Bir önemi var mı gerçekten? Orhan Pamuk'un üzerinden mi oy vereceğiz? Aa, Orhan Pamuk da evet veriyormuş. Evet. Hayır veriyormuş. Hayır falan. Nasıl olacak bu iş anlayamıyorum ben. Evet, sonuç olarak bitirmek için de şeyi de söyleyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Devrim Sevime'ye verdiği mülakatı ta dönersek son olarak referandumdan şöyle bir soru sormuşlar. %50-55 bandında evet çıkarsa nasıl yorumlarsınız demiş. Şöyle cevap vermiş Kılıçdaroğlu. %60 çıktığını düşünelim demiş. %50-55 bandı cevabını vermemiş. Ben daha görüyorum ve arttırıyorum diyor. Evet, %60 çıktığını düşünelim. Bu vatandaşların geri kalan %40'ının değişiklikler beni bağlamıyor. Ben bu anayasaya katılmıyorum demesi anlamına gelecektir. Peki şöyle bir şey soracağım. Teorik bir soru benimkisi de. Keşke Kılıçdaroğlu'na sorabilsek ama diyelim ki mecliste bir uzlaşmayla çıkmış olan bir anayasa paketi olsaydı. Yani çünkü meclis dağılımını AKP, MHP, CHP ve BDP falan üzerinden görmek zorunda değiliz. Mart'ta bir mecliste bir başka anayasayla ilgili meclis uzlaşmış ve ama referanduma götürülmüş olabilir. Çünkü anayasa maddeleri aslında halk oylamasına sunulmalı bence. Neyse böyle bir şey olduğu zaman mesela %35'i halkın hayır dediğinde veya bunun nasıl bir mantık anlayamadım ben. Kaç olursa tamam diyecek. Peki o zaman. %100 gibi bir yani konsensus bekliyor. O bazı rejimlerinde oluyor ya. Yani başka da pek bir yerde olduğunu değil mi? Bütün insanların aynı şeyi görüyor olmasını pek aslında sağlıklı ve iyi bir şey olarak yorumlamak mümkün değil. Evet yani şeye katılmak mümkün burada. Neye katılmak? Kılıçdaroğlu'na bu anayasaya katılmıyorum anlamına gelebilir bir değişim. Gelebilir tabii ki. Ama geçersiz olduğu anlamına gelir mi o başka bir değişiklikler konu? Değişiklikler beni bağlamıyor diyebilir mi onu? Bence bağlar. Hukuk devlet dediğimizin tatsız tarafı bir suç tanımı bir de bununla ilgili ceza tanımı koyması çünkü. Yani bunu herhalde hukukçu uzmanlar daha çok tartışabileceklerdir. İlginç AKP bir. AKP ilk seçildiğinde de hükümetliğinin bizi bağlayıp bağlamayacağına dair benzer tartışmaları Deniz Baykal'ın yaptığını hatırlıyorum mesela ben. Ardından şeriat tehlikesi ve her an gelebilecek olan şeriat tehdidi ve irticadan bahsedildi. Şimdi bunların hepsini kenara bıraktık. Faşist AKP'nin her an sivil bir vesayet kurup kurmayacağı falan filan gibi bir şey konuşuyoruz. Yani sonuç olarak değişiklik mesela %1'i hayır dese sadece %1'i evet dese %1'i evet dese %99'u hayır dese pek soruyu tam tersten bırak %1'i ben de görüyorum arttırıyorum oyunu oynayayım. Diyelim ki %65'i evet hayır dese. Bu durumda ne anlamalıyız o zaman? Ya yani bu söylediği şey üzerinden Kılıçdaroğlu'nun referandum gibi aslında hani bu el kaldırmalı işlerin bütünüyle anlamsızlığından başka bir şey çıkartmamız mümkün değil. Meclisten çıkan o zaman tüm yasalarla ilgili birileri hayır, birileri evet, birileri çekinsel, birileri ortada yok falan gibi oylar kullanıyor milletvekillerimizi. Ama bu bağlamaması anlamına gelemez. O zaman hiçbir yasa yani hukuk devleti o zaman zaten olamaz evet. Yani. Evet, hukuktan bahsetmenin manası kalmıyor. Çünkü tabi değilsen hukuka çok önemi yok. Ya bence retorik yükseltme işlerine hakikaten dikkat etmek gerekiyor. Az gün kaldı vurdum vuramadım durumunun iyice garip hallerini yaşamasak keşke diyorum ama yaşayacağımızı da biliyorum bir yandan. Neyse. Geçmiş olsun diyelim. Ne diyelim? Evet bitirdik. Kazasız belasız 12 Eylül'e varıp şu referandumda geçtikten sonra bakalım nasıl bir şeyler konuşuyor olacağız. Orayı bekliyorum artık ben kendi adıma. Önce daha önemli konulara da geçmek için iyi bir fırsat. Bence asla bitti. Çünkü gidenin yeri hemen dolduruluyor abi. Boşluk kabul etmiyor Türkiye'de. Evet, garip bir şey oluyor. Tad alınıyor kavgadan. Değil mi? Öyle bir şey var. Yani herkes muhakkak bir kavga içinde olmanın sonsuz hazzını yaşıyor gibi geliyor bana. Bu benim yorumum. Seviyor bir kısım insan, bir kısım insan da bunun gazını seviyor galiba falan filan. Neyse. Evet. Bitirebiliriz herhalde. Joe Simon'dan, Simon diye mi okumalıyız? Joe Simon'dan Get Down, Get Down adlı parçayı çalacağız. soul müziğinin önemli isimlerinden biri. 2 Eylül 1943'te doğmuş bir soul müzisyeni. Onun doğum gününü de dolayısıyla Get Down Get Down adlı parçayla bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.